because I had to suffer my first defeat in chess. Szuszítól még elviseltem, kétszer egymás után. I took it from Szuszol twice right after each other. Férfiak vagyunk, de Párkányi Anditól because we are men, but Párkányi Andit just nagyon megalázó volt, úgyhogy mától kértem, hogy tudjam szeretni utána Andit, meg Gábort is. So pray for me that I would be able to still love Andi and Gábor. Gábor azt mondta, hogy jobban tud sakkozni, mint Andi, tehát ezek után nem fogok vele sakkozni. Gábor said he can play chess better than Andi, so I'm not gonna play with him. Így ma reggel Ézsaiásról fogunk kicsit beszélni. So this morning we are going to talk about Isaiah. Lehetne a címe a mai reggel alkalmak, hogy mit teszel akkor, hogyha hallod az Urat. The title could be this morning something like this. What do you do when you hear the Lord? Mire indítja a szíved, amikor hallasz az Úrtól? What does it do with your heart when you hear the Lord? Az ige azt mondja a Róma 10:17-ben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. In Romans 10:17 it says that the hit hallásból van. Faith is from hearing. A Isten igéje, hallás pedig Isten igéje által. And the hearing is by the word of God. Isten igéje szól és el akar érni a szívedet. The word of God is speaking and it wants to reach your heart. Mondhatnám úgy, hogy be van-e kapcsolva a hallókészüléked. I could put it this way. Is your hearing aid turned on or tuned on? Hogyha be van kapcsolva, akkor jó frekvenciára van-e állítva. And if it's turned on, then is it tuned to the right channel? Drága jó anyukámnak hallókészüléke volt, mert már teljesen süket volt. My sweet mother had hearing aid because she was almost totally deaf. És akkor be volt kapcsolva a hallókészüléke, és nem olyan volt jó beállítva, akkor csak sípolt meg zúgott. When it was turned on, but wasn't tuned correctly, it was making a terrible noise. De nem hallott vele semmit. But still she couldn't hear anything. Nem volt jó beállítva. Because it wasn't tuned right. Fontos, hogy jó be legyen állítva a hallókészülék. It's really important that your hearing aid would be tuned correctly. És a Róma 10:17-ben azt látjuk, hogy két dolognak kell párosulni, hogy hit szülessen belőle. And in Romans 10:17 we see that there are going to be two things that needs to be in pair to hear the word. A hallásnak és az igének. It has to do with hearing and then the word. És a Róma 10:16-ban az előző versben, in the previous word, Romans 10:16, ott azt olvassuk, hogy Izrael népe nem engedelmeskedett. We see that the people of Israel wasn't they didn't obey. És itt szereplő engedelmeskedett szó, itt a hallani igével rokon szó. And the word obey here is a synonym of hearing. És az azt jelenti, hogy pozitívan hallani, engedelmeskedni, alávetni magam. Its root meaning is to obey, to hear correctly, and submit yourself. Izrael népe nem vetette magát alá Isten evangéliumának. The people of Israel didn't submit themselves to the word of God. De amikor Isten igéhez szól, akkor nekem ez kell, hogy belőlem kiváltsa, hogy alárendelem magam Isten igéjének, az ő akaratának. But when the word of God speaks to you, this is what you have to do, to submit yourself to the word of God and his will. Szóval fontos, hogy halljunk az Úrtól. It's really important to hear from the Lord. Fontos, hogy a személyes Istennel kapcsolatunkban így minden nap halljunk az Úrtól, hogy merre vezet, mit akar az életünkben elvégezni. It's important in our personal daily walk with the Lord to hear from him, to see where he leads us, where he wants to take us. De úgy gondolom, hogy gyülekezetként is kell, hogy halljunk az Úrtól. But I think that as a congregation we also need to hear from the Lord together. Hogy együtt menjünk az Úr elé. So that we could go to the Lord together into his presence. Hogy együtt keressük az Úr akaratát. To seek his will together. A gyülekezet nem csak a vezetőkből áll. The church is not only made up from the leadership. Nem csak a pásztornak kell szolgálnia. It's not only the pastor who needs to minister. Gondoljátok el, Bodit jönne tanítani, közben átugrana a gyerekszolgálatba, előtte feltakarítani a kávézókban, még megcsinálna a kávékat, majd visszajönne dicsőítésre. Just think about it, what it would be if Bodhi would come here, greet you, then jump over to the kids ministry, would teach the kids there, in the meanwhile making some cup of coffee and clean, and come back and finish up the teaching. Lehet, hogy ezért nincs ma itt, ma reggel. Maybe that's why he's not here today. Nem, nem ezért. Jó, tehát fontos, hogy közösségként, hogy gyülekezetként halljunk az Úrtól. It's important to hear from the Lord together as a congregation, as a body. És úgy gondolom, pláne most, amikor ilyen helyzetben van a gyülekezetünk, amiben most vagyunk. Especially now that we are in this situation and circumstances that we are in right now. Ugye nemrég kétszer betörtek. You know, just few weeks ago they broke into our church two times. Egy milliós kárunk keletkezett belőle. We suffered a damage as much as a million forints. Ugye megkértünk egy bázatíró hölgyet, hogy csináljon nekünk pénzt abból, hogy az épületet felépítsük. We asked a lady to write a tender so that it would help us to get money from the government to build the church building. És már 5. hónapja csinálja a pázatot, még nem látunk semmit belőle. She's been working on it for 5 months now and we didn't see anything from it. Állandóan vannak kifogások, állandóan van valami. She has excuses all the time. Akkor már másfél éve készül a terve ennek a ennek a gyülekezeti épületnek. The blueprints and the permits for the paper are being done for 1.5 years now. És a tervezővel se tudunk zöld ágra vergődni. We cannot really get into an agreement with the architect. Szóval be kell kapcsolnunk a hallókészüléket. So we need to tune on our hearing aid as a congregation. Nyissátok ki az Ézsaiás 6-nál. Open up your Bibles in Isaiah 6. Így van. 6. Konkrétan Ézsaiásnak az elhívását fogjuk megnézni. We are going to look at the call of Isaiah. Ézsaiásról elég sok mindent tudunk. We know a lot of things about Isaiah. Tudjuk például, mi az ő nevének jelentése. We know what the meaning of his name was. Azt jelenti, hogy Yahweh az üdvösség. It says Yahweh is the salvation. Ő egy olyan proféta volt, aki író proféta volt. He was a prophet who also was a writer. Valószínűleg Jeruzsálemben élt. Most probably he lived in Jerusalem. Nős volt és volt két gyereke is. He had a wife and two kids. Szolgáltat valamikor Uzzia király uralma alatt kezdte el. He started his ministry during the reign of King Uzziah. Krisztus előtt 790-739 között szolgálhatott. Mikor? 790 és 739 Krisztus előtt. He was in King Uzziah was in reign before Christ 790 and 738. 58 éven át szolgált az Urat. Ki? Ézsaiás. Csak azért, mert az előbb Uzziásról beszélni. Hát nem, ő Isaiah was serving the Lord for 58 years. Igen. És valószínűleg ketté fűrészelték szegény. And most probably he was sawn into two pieces. Nagyon sokan ilyen a liberális teológia kicsit így megkavarja a dolgokat a Ézsaiás könyvével kapcsolatban. The liberal theology makes a big mess around this book. Gondoltam, hogy egy kis kitérőt csinálunk, de gondoltam, hogy nem éri meg vele foglalkozni. I thought we would make a little sidetrack here, but it's not worth it. Csak röviden annyit, hogy azt látták ki, hogy legalább 3 Ézsaiás volt, aki írta ezt just a könyvet. In a nutshell, they think that there was at least 3 Isaiahs. Deutero Ézsaiás, Trito Ézsaiás. Okay. Ezek voltak. És az Ézsaiás 53 az nem Jézusról szól. And Isaiah 53 is not about Jesus. Hát akkor nem tudom. Well, kiről szól? Tehát az anyag, hogy mind a külső, mind a Biblia, tehát az Ézsaiás belső bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy egy embernek az írománya ez az but egész könyv. But from the internal and outer bizonyíték. Yeah, evidences, they show that it was written by the same person, Isaiah. Evidence, hogy... Jó. Akkor Ézsaiás 6:1. Amely esztendőmben meghal Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemetetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Jó. Jó. Azt nem tudjuk pontosan, hogy akkor látta meg ezt a látomást Ézsaiás, amikor még élt a király, vagy amikor halála után. We don't know when Isaiah saw this vision while King Uzziah was still alive or when he was dying. De igazából ez lényegtelen, az a lényeg, amit látott. But it doesn't really matter because what really matters is what he saw. Ézsaiásnak 3 dologgal kellett szembesülni, amielőtt az Úr elhívta volna. Before God called Isaiah, he had to face 3 major things. És nekünk is ezzel 3 dologgal kell, hogy találkozzunk. And this is the these things that we also have to face and meet. Az első, amit látod, azt mondja, hogy ült magasan. The first thing is that he was seated on high. A második az, hogy trónon volt. The second thing is on a throne. És ugye a palástja betöltötte a templomot. And the third thing is his robe filled the temple. Az első azt mondja, hogy ült magasan. The first thing he says he was sitting high. Azt jelenti, hogy Isten mindenek felett van. It means that God is above everything. Isten mindenek fölött áll, ami őt itt körbeveszi a világban. He is above everything that surrounds the world. Minden az ő irányítása alatt van. Everything is under his control. Felett áll a tudásodnak. He is above your knowledge. Felett áll a te erődnek. He is above your power. Felett áll a te problémáidnak. He is above your problems. Felett áll a te betegségednek. He is above your sickness. Felett áll a te elképzelésednek őróla. He is above your image that you have in your head about him. Ő mindenek felett áll. He is above all. Ő a hatalmas Isten. He is the almighty God. Ézsaiásnak először ezzel kellett szembesülnie. This is the first thing Isaiah had to face. A Zsoltárok 113, 5-ös, 6-os versben azt olvassuk, hogy in Psalm 113, verses 5 and 6 we read, ő magasságban lakozik, magát megalázva tekint alá. We see that God is on the heavens up high and he stoops down to look at us. Nagyon tetszik a, ugye, a Bábel tornyának az építése. I really like the story of building the Tower of Babel. Ugye az emberek, építsünk tovább, hogy az egekig fog érni. People wanted to build such a high tower that they would reach heaven. Az ember azt hitte, hogy akkorát fog építeni, hogy még Isten is el fog állni tőle, hogy ez aztán akkora torony. And they thought that we are going to build such a big tower that even God will be amazed. És ott azt olvassuk a Mózes könyvében, hogy Istennek le kellett szállni, hogy megnézze, hogy mit csinálnak. And here we see that God had to stoop down to look at them what they were doing. A torony, ez a mi is ez a kis hangya valami ott. Valami. He was thinking, this, you mean a tower? It's like a little ant. Ez már készen vagy még most kezdődik? Are you done or you just started the foundation? Nem tudom. Tehát szóval ez nem valami nagy dolog. God thought it's not such a big thing. Isten van mindenek felett. God is above all. A második, azt mondja, hogy ő ül a trónon. The second thing he said, he sits on a throne. Isten ül a trón akkor is, amikor minden jól megy az életemben. God sits on the throne when everything is good in your life. Akkor hullámok összecsapnak a fejem fölött. Even when the waves cover you. Akkor ki akarok szaladni a világból, mert mindenből elegem van. When I want to run away from the world because I'm fed up with everything. Akkor nem sikerül vizsgám már kétszer egymás után. When I don't pass my exam the second time. Akkor elveszítem a munkámat. When I lose my job. Mindenemet. My everything. Akkor is Isten ül a trónon. Even then, God is seated on the throne. Egy dolog sohasem változik. One thing, there is one thing that never changes. Te változhatsz, meg a körülményeid is változhatnak. You can change, and even your circumstances can change. De akkor is Isten ül a trónon. But God is still seated on the throne. Ézsaiásnak máshogy ezzel kellett szembesülnie. And this is the second thing Isaiah had to face. És a Zsoltárok 11:4-ben azt mondja ott az író, hogy az Úr trónja az egekben van. Psalms 11:4 says that the throne of the Almighty is in the heavens. Ézsaiásnak látni kellett, hogy ki itt a főnök. Isaiah had to see who the boss was. Ki ül a trónon. Who is sitting on the throne. A harmadik azt mondja, hogy a palástja betöltötte a templomot. The third thing we see is that his robe filled the temple. Azt látjuk, hogy ő a hatalmas Isten. We saw that he is the almighty God. Izraelben volt egy ilyen tévhit sok embernek a fejében. There was a misconception in many people's head in Israel. Hogy Isten kicsi. That God is small. Ugyanis, hogy emlékeztek a figládára, amelyik a tetején két kérub volt. You remember the Ark of the Covenant and the two cherubim sitting on the top? És úgy mondták, hogy a két kérub között jelenik meg Isten szentjébe. They thought that in the Holy of Holies God's presence will be in between the wings of the two cherubims. Hát ugye ez nem egy nagy hely. It's not a big place. Isten ekkora, egy kis. And they thought God was that big or that small. De már Salamon is jó felfogta a dolgokat, az Egy Királyok 8:7-ben olvashatsz róla. In 1 Kings 8:7. 8:27, bocsánat. In 1 Kings 8:27, Solomon had another conception about it. Salamon a templom szentelő imájában elmondja, hogy ez a templom nem képes téged befogni, sőt az egek sem. When they were dedicating the temple, Solomon said that this temple cannot contain you, neither the heavens can contain you. Ézsaiásnak szembesülni kellett a hatalmas Istennel. Isaiah had to face the Almighty God. És ugyanakkor azzal, hogy ő egy kis senki. And at the same time he had to face that he is just nothing. Ő hatalmas Isten, épp egy kis parányi senki. God is the Almighty and he is this nobody. És neked is szembesülnöd kell ez az Isten, aki mindenek felett álló. And you also have to face with this Almighty God who is above everything. Aki felett áll a félelmeidnek, a problémáidnak. He is above your fears, all your problems. És képes téged megtartani az ő kezében. And is able to hold you in his arms. És ő a mindenható, aki ül a trónon. And he is the Almighty, he sits on the throne. És Isten nem csak ott a magasságban akar a trónon ülni, hanem a te szívednek, az életednek a központjában is ott akar lenni a trónon. And this Almighty God doesn't only want to sit in the heavens on his throne, he also wants to sit on the throne of your heart. Egyedül őt illeti meg a trón. He is only worthy who can sit on the throne. Tudjátok, miért fontos ez? Do you know why it's so important? Itt elsősorban magamról beszélek. I'm talking about myself. Mert nagyon sokszor csinálom azt, meg csináljuk azt, hogy így Istent így lehívjuk a trónról. Because many times I call God off the throne. Uram, gyere már a trónról, most én hadd legyek már ott. Lord, would you please come off your throne and let me sit there? És amikor így engedetlenek vagyunk, amikor nem az ő útján járunk. And when we are disobedient and not walking on his path, akkor ezt csináljuk Istennel. Then this is what we do to God. Ugye milyen durva azt mondani Istennek, hogy gyere már le onnan, légy szíves. It's so harsh to tell to God, Lord, would you come off your throne? Menj már át a másik szobába. Would you please go to this other room? Vagy ott van egy kis sámra, oda leülhetsz. Or there is this little chair, would you sit on it? Ott még talán van helyed. Maybe there you find some room. Istent a trón életi meg az életembe. In your life, God is the only one who can sit on your throne. Mert ő a hatalmas Isten, akinek nekem kell alárendelnem magamat. Because he is the Almighty God that you have to submit yourself to. Második vers. Second verse. Szeráfok álltak vala felette, mindenkinek 6-6 szárnya volt, kettővel orcát vette be, kettővel lábait vette be, és kettővel lebegett. A szeráfok a sáráp szóból erednek. These seraphs, the word seraph is coming from the Hebrew word sherap. Amely jelentése azt jelenti, hogy ég. Ég. Igen, de nem az ég, uh-huh. Hanem tűz ég. Okay, the meaning of this word is burning. Valószínűleg innen kapták a nevüket is, hogy a buzgóságuk miatt. And they received their name from this word because they were so eager. Ezek a szeráfok buzgón égtek az Úrért. They were eagerly in fire for the Lord. Kérdés az, te milyen tűzzel égsz az Úrért? The question is, are you burning or if you are burning, what kind of flames do you have for the Lord? Tudod, káposztát lehet egyes lángon is csavarva. You can cook. You can cook the stuffed cabbage on the first phase of the fire. De lehet tízesről átekelni. But you can put it on the highest flame. A 2 Timóteus 1:6-ban mondja Pál Timóteusnak, hogy gerjesz fel a benne lévő Istenek ajándékát. In 2 Timothy 1:6 we read that Paul encourages Timothy to stir up his gift of the Lord. És ez azt jelenti szó szerint, hogy tartsd nagy lángon. It literally means keep it burning on a high flame. Olyan sok mindenre tudunk buzogni meg égni. We can be eager and we can be burning for so many things. Én amikor tínédzser voltam, Bonanza Banzai rajongó voltam, és Ákos. When I was a teenager, there was this particular band I was a fan of and his singer Ákos. Úgy néztem ki, mint Ákos, fel volt nyitva a hajam, cok. I look like him. I had the same style of hair like him. Fekete póló, rajta Ákos. Black t-shirt, which said Ákos. Levi's kendő, mint Ákosnak kezemen. Levi's kendő. Scarf wrapped around my wrist, just like Ákos did. Fekete farmer, mint Ákosnak. Black jeans, just like Ákos had. Bakancs, acélbetétes, mint Ákosnak. Metal boots. Szóval tudunk rajongani dolgokért ebben a világban. We can be burning for many things in the world. De az Úrért tudunk-e így rajongani, égni? But are we able to or willing to burn for the Lord? Az igen minket erre bátorít, hogy buzogjatok az Úrért. A Róma 12:1-ben is erre bátorít Pál, hogy szánjátok oda magatokat. Romans 12:1-2 encourages us to dedicate ourselves to the Lord and be eager for him. Ugyanabban a részben 12:11-ben azt mondja, hogy lélekben buzgók legyetek. In the same chapter 12:11 it says be eager in your spirit. Lehet az Úrért buzogni. You can be eager for the Lord. Na nézzük, mit csináltak ezek az angyalok, vagy ezek a seráfok. Let's see what these seraphs did. Kettővel az arcukat fették be. With two wings they were covering their face. Ezzel kifejezték az ő alázatokat Isten előtt. They reflected their submission towards God. Ezek a hatalmas teremtett lények csak egyetlen egy módon álltak meg ott Isten jelenlétébe. These mighty creatures stood in the presence of the Lord in only one posture. És ez pedig az alázat volt. And that was humbleness. Nincsen más lehetőség, nincsen más opció, hogy jöhetek így az Úr elé. There is no other option how you can approach the presence of God. Csak így alázattal. Only with humbleness. És ugyanebben az Ézsaiás 57:15-ben is írjátok fel, nagyon szép az ige vers. Make a note of this verse, Isaiah 57:15. 57:15. Azt mondja, hogy a megrontotta és az alázatos szívűvel vagyok. I am in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit. Isten azt mondja, azt mond, arra beszélünk az előbb, hogy Isten a magasságban lakozik, a magasságban ül a trónon. Just a few minutes earlier we talked about how God is sitting on a highly throne in heaven. De azt mondja, hogy az alázatos szívűekhez közel vagyok. But here it says that I'm close to the contrite and lowly in spirit. Ugye, milyen gyönyörű a mi Istenünk. You see how beautiful our God is? Közel van hozzánk. He's close to us. Azt mondjuk, hogy a kettővel a lábukat fették be. And then in Isaiah 6 we read that these seraphs were covering their feet with two wings. Ez az Isten iránti való szolgálatokat fejezték ki. They reflect their dedicated ministry to the Lord. Az én lábom a te szolgálatodra van félretéve, Uram. My feet are set apart for your ministry, Lord. Oda szeretnék menni, ahova te küldesz. I wanna go wherever you send me. Nem szeretnék ott oda tenni a lábamat, ahova te nem mégy, ahova te nem lépsz. I don't wanna put my feet on a path that you don't lead me to. Készen állnak-e a lábaid? Are your feet ready? Az új szolgálatára. For the ministry of the Lord. Egyszer hiszem Kínában történt egy ilyen biblióra. Once in China there was a Bible study. Több százan megtértek ott egy ilyen településen. Hundreds of people got saved in one village. Ilyen hegyes dombos vidék volt. It was in a mountains. És a tanító mondta, hogy azt kérdezte tőlük, hogy milyenek a lábaitok. And the teacher asked them, what are your feet look like? Hát ugye mindenki megnézte, hát enyém szőrös, enyém vastag, enyém görcsös. Everybody looked at their feet and they said, well, mine is hairy, mine is big, I have a big calf. Az én lábom például görbe. My legs are O-shaped. A focinál ez jó jött azért. It was good when I played soccer. Szóval pingpongban már nem annyira mehet, amikor pingpongoztunk Andiba, és a labdát el akartam kapni, összezárt lábam, mindig kiment a labda a lábam között. I didn't have too much use of them when we were playing table tennis, because whenever I wanted to, you know, the ball bounced off and I wanted to catch them, they went through between my legs. És Andi mindig rölgött rajtam, hogy ne próbálkozzon meg, mert fogom ugye a labdát. I always laughed at him that don't even try to catch the ball with your legs. De jobb helyzetben, mint a nagybátyám, én már két tükörben nézi a lábát, mert neki már annyira görbe. But I'm still better than my uncle, because he has to look at his leg in two mirrors, because he really has an O-shaped leg. És azt mondta ez a tanító, hogy na, szépek a lábaitok? This teacher asked them, so, do you like your legs? Are they nice? Hát azt mondták, hát kinek? Hát nem annyira, nem. And some of them said, no, I'm not really, they don't really look nice. És azt mondja az igaz, hogy milyen szépek az örömmondónak a lábai a hegyeken. And the teacher said, look at this verse. It says that how beautiful are the legs of the one who brings good joy, good news. Isten, on Isten the mountains. A láb szépségét nem annan vette, hogy kívülről milyen klasszul néz. God doesn't look at your legs and judge its beauty by how it looks like. Hanem, hogy ami az üzenet, tehát visz, attól szépek azok a lábak. But by the message they carry. Jó, tehát akármilyen a lábad, szőrös, csupasz, körbe, egyenes, so szép. However your legs, az Úr szolgálatában van, akkor szép. Your legs look like hairy or too skinny or too big, but if they carry the message of the Lord, they are beautiful. Szóval azt olvassuk, hogy kettővel pedig lebegtek ezek a lények. Then we see that with two wings they were flying. Ez egy folyamatos tevékenységet fejeztek ki ezzel. They reflected an ongoing act with this. Nem álltak le egy pillanatra se. They never stopped even for a moment. Nem mondták, hogy Uram, 15 milliárd csapásnál tartunk egy pillanat adályumája. They didn't say that, Lord, we did 15 billiard swaps with our wings. Can we stop now? Tudjátok, Isten dicsőségének a hirdetése sohasem áll meg. You know that proclaiming the glory of the God never stops, never ceases. Ellopatják az összes hangszerünket. They can take away all of our instruments. Az én sógoromtól kapott nagyon klassz gitáromat. The cool guitar I got from my brother-in-law. Ellophatják az épületet is, vagy lerobbanhatják. They can steal or tear down the building. Isten dicsőségének a hirdetése az nem áll le. The proclaiming of the glory of the God will never stop. Lehet, hogy te egy időre kiszállsz ebből az egészből. Maybe you step away from this for a while. De attól Isten dicsőségének a hirdetése ettől még nem fog megállni. But the proclaiming of the glory of the God will never stop. Az olyan, amikor te is részese akarsz lenni, és ott akarsz állni. It would be better if you would wanna take part in it. All the time. Ezek a szeráfok nem álltak le, és ott voltak az Úr előtt. These seraphs never stopped. They were in the presence of the Lord all the time. Hármas vers azt mondja, és kiált valahogy a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles földig, föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtók, küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Figyeljétek, ezek a szeráfok egymásnak kiáltották, hogy szent, szent, szent az Úr. See, these seraphs were crying to each other, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Egymás bátorítják. They were encouraging each other. Nézd meg az Urat, milyen hatalmas, milyen szent. Look at the Lord, how mighty he is, how holy he is. És Isten jellemének egyik legfontosabb jelzőjét mondják az, hogy szent. And this word holy is the most important word which describes God's character. Isten szentségéből fakad az ő igazság, az ő szeretete, az ő kegyelme. His grace, his love, his mercy springs from his holiness. És hatalmasan megjelent, hogy megrendültek az ajtók is, egy betelt az egész ház füsttel. The whole building shook and the temple was filled with smoke. Ugye, ugyanezt látjuk 1 Korintus 8.11-ben, akkor a templom felszentelésnél, Salamonéknál, ugyanez Istennek a Isten leszállt és füstbe jelent meg ott. We see the same thing in 1 Kings 8 when they were dedicating the temple, that God's presence came down and filled the temple. És megrendültek az ajtók, küszöbben egy óriási nagy hang keletkezett ott. And the thresholds were shaking and there was a big sound. És akkor ezt olvassuk, hogy akkor mondék, jaj, nekem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És abban a pillanatban, amikor így Istent így meglátta, és ott megjelent Ézsaiás előtt. At that moment, when the presence of God was visible in for the eyes of Isaiah, észrevett az, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. He noticed that he was an unclean he was a man of unclean lips. Észrevette Istennek a jelenlétében, hogy én bűnös ember vagyok. In his presence I realized I was a sinful man. Észrevette az ő bűnét is, észrevette az ő népének tisztátalanságát is. In the presence of the Lord he noticed his uncleanness and the people of Israel's uncleanness. Az a nép, aki Istennek a választott népe. That nation that was God's chosen nation. És nem Isten szentségében vannak, nem abban járnak. They were not walking in God's holiness. Mindannyiunknak szükségünk van Jézus Krisztusra. We all need Jesus Christ. Szükségünk van arra, hogy ő befedezze a mi bűneinket. We all in need of his covering our sins. És ezt az ő jelenlétében fogjuk észrevenni. And we are going to notice this in his presence. Azt mondja, hogy ő a világ világossága. He said he is the word of the light. És a világossága minden fénye derül. And his brightness will shine through everything. Emlékeztek, Lukács 5.8-ban Péter és a halfogásnál, amikor meglátta Jézus hatalmát, azt mondja, hogy eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. You remember when in Luke 5, when Peter and the guys were fishing and they saw the power of God, Peter told him, go away from me, Lord, because I'm a sinful man. Olyan, mint hogyha azt mondaná Péter, hogy Uram, ne is érints meg, én annyit tisztáltam, hogy ne piszkíts be magad velem. It's like Peter saying, Lord, don't even touch me, don't even make yourself unclean with me. Nem vagyok méltó hozzá, ne gyere még a közelembe sem. I'm not worthy of you, and I'm not worthy for you to come close to me. És Jézus nem csak hogy bepiszkította magát velünk, hanem a bűneinket, a szennyes ruhánkat vette magára. And Jesus not only made himself unholy by touching us, but he put our sins on himself. Ő hordozta el a mi bűneinket a kereszten. He was bearing our sins on the cross. És azt mondja, hogy látták a szemeim a seregeknek a urát, azt mondja itt Ézsaiás. A 5. versben. My eyes has seen the King of the Lord Almighty. Kit látott itt valójában ez a drága jó ember? Whom did he see here? Írjátok fel a János 12:37-41. Put down on your notes, John. 12:37-41. Hadd olvasom itt veletek. Let me read this. Jézus mondja, és noha ennyi eltett vele előttük, mégsem hittek ő benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás prófita beszéde, mert mondott, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek engedett meg? Azért nem hittek vala, mert ismét mondta Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne téljenek, és meggyógyítsam őket. És 41-es vers, ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt ő felőle. Tehát akkor kit látott Ézsaiás? So, whom did Isaiah see? Az ő dicsőségében, az ő hatalmában. In his glory and in his power or mightiness. Magát a királyok királyát, az uraknak urát. He saw the Lord of the Lords, the King of the Kings. Magát Jézus Krisztust látta a trónon ülni. He saw Jesus enthroned. Hú, azért ez nem semmi. Wow, it's something. És tudjátok, ugyan az Ézsaiás, aki látta ezt, látta a mi Urunkat Jézust, ilyen dicsőségben, pompában, szeráfok hódolva előtte. And that same Isaiah who saw the Lord Jesus sitting on the throne and angels and seraphs flying around him. Ugyan az Ézsaiás látta Jézus másképp is. And the same Isaiah saw Jesus in another way too. Amit proféciában írt le nekünk. In a way that he put down in a prophecy for us. Csak így egy az Ézsaiás 53-ban egyet idézek, azt mondja, hogy let me quote from Isaiah 53. Azt mondja, hogy nem volt neki alakja és ékessége. Nézzünk rá, de nem volt ábazata kívánatos. Az Ézsaiás 53:2-ben. 53:2. He grew up before him. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Látta a trónon ülve az uraknak urát. He saw him enthroned. És látta ugyanígy, akinek az ilyen ékessége nem volt kívánatos, az ábrázatát egyszerűen undorító. But he saw him in a way that had no beauty, he was disgusting. Ez ugyanaz az Úr. It's the same Lord. Aki emberré lett a mi bűneinkért. Who became human for our sins. Hogy bennünket megmentsen, megváltson. In order to save us, to give us salvation. Hát Ézsaiás észreveszi, hogy Isten jelenlétében, hogy mennyire tisztátlan és hogy bűnös. So in the presence of the Lord, Isaiah notices how sinful he was. Látja népe bűnét. He saw the sins of his nation. És azt is felismeri, hogy ő képtelen bármit is tenni. He also realizes that he's unable to do anything about it. Önmaga képtelen arra, hogy megtisztuljon. He's unable to make himself clean. Ézsaiásnak is szüksége van Istenre. Even Isaiah needs God. És azt olvassuk a 6. vers. És hozzárepült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szín volt, melyet fogó vett az oltáról. És illete számot azzal is mondta, íme ez illeti ajkadat és hamisságot eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Azt látjuk, hogy egy szeráf odarepült az oltárhoz, és egy fogóval ugye vett egy szenet, és azon megintette az ajkát Ézsaiásnak. We saw that a seraph threw to the altar and picked up a coal and touched his lips. Vedd észre, hogy az oltáról vette a tüzet. Notice that the seraph took the coal from the altar. A mi oltárunk az Jézus Krisztusnak az áldozata. Our altar is the sacrifice of Jesus Christ. És azt mondja, hogy illette az ő száját, az ő ajkát. And he says he touched my lips. De nézzétek meg, hogy itt nem Isten érintette meg Ézsaiást. Notice that it wasn't God who touched Isaiah's lips. Vajon miért nem Isten ment oda, és ő tette rá? Why not? Why not God didn't go there and touched his lips? Hát azért, mert hogyha Isten tette volna, akkor Ézsaiásból már csak egy hamukupac maximum annyi maradt volna ott. Because if God would do that, Isaiah would remain only like a pile of ashes. Mert még nem nyílt meg a Szentek Szentje. Because the Holy of Holies wasn't open yet. Mert még az a bárány még nem áldozhatott meg. Because the lamb wasn't sacrificed yet. Krisztusnak halála még nem történt meg. The sacrifice of Christ hasn't happened yet. De azt mondjuk, hogy küldte és megérintette ez a szeráf. But we see that this seraph took the coal and touched his lips. Azt mondja, be van fedezve a te bűnöd. And he said that your sins are atoned for. Fontos az, hogy vegyétek észre, hogy meg kellett, hogy érintse. Notice that he had to be touched. Ézsaiásnak engednie kellett az, hogy ez a szeráf megérintse. Isaiah had to allow this seraph to touch him. Ha nem engedi, akkor nem veszi el Isten az ő bűneit. If he didn't allow him, then his sins wouldn't have been taken away from him. Biztos ismeritek a szappanjáros és a misszionárosnak a történetét. Maybe you know the story of the man who owned the soap factory meeting a missionary. Egyszer sétálgattak ugye az utcán. They were walking along a street together. És akkor a szappanjáros mondja, hogy hát misszionárus, én azt látom, hogy hiába az egész világon hirdetik itt az evangéliumot, meg Istennek az örömhírét, még mindig rengeteg a gonoszság, még mindig rengeteg a háború, a kegyetlenség. And the guy who owned the soap factory was telling to this missionary that, well, no matter how many missionaries are proclaiming the gospel, I see all around the world that there are still many people who are sinful and wicked and evil. És a misszionárus nem válaszolt erre a kérdésére. And the missionary didn't answer this question. Ment tovább. They were walking. És akkor észrevettek egy csapat gyereket, akik tiszta sárosak voltak tetőtől talpig. And they noticed a few kids who were playing around and they were all muddy and dirty. És akkor mondja misszionárus, hogy elnézést, szappangyáros úr, de úgy látom, hogy annyi sok szappan van már be a világban, hogy mindig olyan sok a piszkos gyerek. And the missionary answered that, excuse me, dear guy, but I see that there are lots of soaps produced in the world, but there are still a lot of dirty kids. És akkor a szappanyás, hát persze, mert a szappan akkor él valamit, hogyha használják. And the soap factory owner said, of course, because the soap is only worthy for something if you use it. És azt mondja, hogy ez van Isten evangéliumában is. Akkor él valamit, hogyha engeded, hogy az. And the missionary said, yeah, it's the same way with the good news of the Lord, if you allow it to change you. Engeded, hogy az életedben változást hozzon. If you allow that, if you allow it to bring change in your life. Ézsaiást egy szeráf érintette meg. Isaiah was touched by a seraph. De milyen jó, hogy bennünket nem egy szeráf, nem egy angyal. But it's so good that we were not touched by a seraph or an angel. Hanem Isten az ő fián keresztül akar minket megérinteni. But God wants to touch us through his only son. Isten az egyszülött fiát küldte arra, hogy rajta keresztül ismerjük meg őt. He sent his only begotten son so that we would get to know him. Hogy rajta keresztül árassza ki ránk az ő áldásait. So that he would be able to pour his blessings upon us through him. Hogy ő vegye el a mi bűneinket. That he would take away all of our sins. Szóval azt olvassuk, hogy 8-as vers. In verse 8. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el és kimegy el nekünk. Én pedig azt mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. Azt mondja neki Isten, Ézsaiásnak, hogy hallotta az Úrnak a szavát. Először is. First of all, he had heard the voice of God. Isten szólt. Figyeljetek meg, hogy itt Isten szól most konkrétan Ézsaiáshoz. Notice that this is God who speaks directly to Isaiah. A seregeknek Ura szól hozzá. The host of the Lord of the hosts are speaking now. Olyan Ézsaiásnak be van-e kapcsolva a hallókészüléke. I wonder if Isaiah's hearing aid is tuned. Isten maga személyesen akarja elhívni Ézsaiást a szolgálatra. It is God who wants to call Isaiah personally for this ministry. Kit küldjek el, kimegy el nekünk, azt mondja Isten. Whom shall I send? Who will go for us? Asks God. Nagyon sokszor azt látjuk a Bibliában, hogy Isten mindig kérdeni szokott. Many times we see that God is posing questions. Isten ismerjük fel, hogy Isten szól. Innen ismerjük fel, hogy Isten szól. This is how we notice that it is God who is speaking. Mi emlékeztek Ádámra? Do you remember Adam? Isten kérdezi, hogy Ádám hol vagy? God asked them, Adam, where are you? Érdekes, hogy Isten tudja, hogy hol van Ádám. Az Édenkertben csak ketten voltak. Isn't it interesting that God didn't know where Adam was? There were only two men in the Garden of Eden. Úgy elbújtál, hogy nem látlak. Adam, you hide it, hid so well that I don't see you. Where are you? Egy kicsit több van Isten kérdésében ennél. There is a lot more in his question. Isten jól tudta, hogy hol van Adam. God knew where Adam was. És tudta azt, hogy nem a helyén van. And he knew that he wasn't at his place. Isten kérdésében nem volt az, hogy Adam, most nem a helyeden vagy. And in this question, God told Adam that you are not on your place. Adam, mit csináltál? Adam, what have you done? Adam, te megszegted az én szavamat. Adam, you didn't disobey me. Oh, you disobeyed me. Adam, te bűnt követtél el. Adam, you sinned. Ott a másik, Illés. The other one, Elijah. Elmenekült van egy barlangba. He hid in a cave. Jézabel előfut. He was fleeing from Jezebel. És akkor Isten azt mondja, Illés, te mit csinálsz itt? And God asked him, Elijah, what are you doing here? Hát Isten nem tudja, mit csinálott Illés. God didn't know what Elijah was doing there. Ma akarok halni. And Elijah was, I wanna die, I wanna die. És Istennek a kérdésében ott van benne az, hogy Illés, te most miért menekülsz? And in God's question, there was this question hidden. Elijah, why are you fleeing? Nem kell félned Jézabeltől. You don't have to be afraid from Jezebel. Én veled vagyok. I am with you. Nem emlékszel, az előbb győzted le a Baál profétákat? Don't you remember? You just defeated the prophets of Baal at the Mount Carmel. Én ott is veled voltam. I was with you there. És most is veled vagyok. And I am with you now. Illés, hol vagy? Nem a helyeden. Elijah, where are you? You are not at your place. És ezt mondja itt Ézsaiásnak is, hogy kit küldjünk el, ki megy el nekünk. And God poses a question here to Isaiah. Whom shall I send? Who will go for us? Isten nem tudja, hogy majd Ézsaiás fog elmenni. God didn't know that Isaiah will answer, I am. De hogy is nem. No, he knew that. De Isten azért tette fel ezt a kérdést Ézsaiásnak, mert ezzel lehetőséget adott neki, hogy észrevegye, most már kész van a szolgálatra. With this question, God wanted to give an opportunity to Isaiah to realize that now he is able to go. Isten azzal, hogy megtisztította őt, ezzel előkészítette arra, hogy most már mehet a szolgálatra. By cleansing him, God prepared him for the ministry. De ez fontos volt. Meg kell tisztulni a Jézusnak, mielőtt Istennek a szolgálatába lépett volna. But it was important to be cleansed before he would step into the ministry of the Lord. Emlékeztek a János 13-ban, hogy Jézus megmossa a tanítványának a lábát? Do you remember in John 13 when Jesus was washing the feet of the disciples? A 8-as versben mondja Peti, hogy nekem nem most meg a lábamat. In verse 8, Pete says that don't wash my feet, Lord. És mit mond neki Jézus? And do you remember what Jesus told him? Azt mondja, akkor nincsen között hozzám. Then you have nothing to do with me. A velem való közösségnek a feltétele az, hogy én megmoslak téged. One of the conditions of having a relationship with me is that I wash you. Engedd, hogy előbb én szolgáljak te neked. Allow me to serve towards you first. Csak így tudsz majd engem te szolgálni. This is the only way how later on you can serve me. Szükség van, hogy a lábodat megmossam, hogy kész legyél arra, hogy ebbe a világba meg tudja állni. I need to wash your feet so you can stand in this world later on. És ugye akkor Jézus ma is ugyanezt teszi veled meg velem. And you know that Jesus is doing the same thing even now, today, with you and me. Minden nap oda térd el a lábaidhoz. Every day he kneels down in front of you to your feet. És azt kérdezi, hogy megmoshatom a lábadat? And he asks you, can I wash your feet? Szeretném megmosni a lábadat a világ szennyétől. I would like to wash your feet from the filthiness of this world. Szeretnélek felkészíteni a szolgálatra. I would like to prepare you for the ministry. Szeretném azt, hogy így időt töltsél velem. I would like you to spend time with me. Szeretném azt, hogy halld meg az én hangomat. I would like you to hear my voice when I speak. És azt, hogy engedjük el Jézusnak, hogy oda térdeljen, és hogy megmossa mi lábainkat. Do we allow Jesus to kneel down in front of us and wash our feet? Tehát Ézsaiás kész van a szolgálatra. So here Isaiah is ready for the ministry. És nem csak, hogy Ézsaiásnak kell megtisztulni, de Izrael népének is meg kell. And it's not only Isaiah who needs to be cleansed, but also the whole nation of Israel. Izrael népe akkor igen, csak nem Istennek az imádatában volt. At this time, the people of Israel were not taking part in the worship of the Lord. És majd, hogyha elolvassátok majd a 9-es verstől, majd meglátjátok, hogy Isten milyen üzenet kell majd elmondania Izrael népének, Ézsaiásnak. At home, when you read the rest of the chapter from verse 9, you will see what a message Isaiah have to carry to the people of Israel. És mit mond, mi a válasza Ézsaiásnak? And what is Isaiah's answer? Azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. He says, here I am, send me. Itt vagyok, azt mondja. He says, here I am. Azt mondja Ézsaiás, hogy készen vagyok. He says, I'm ready. Azt mondja, hogy én elérhető vagyok. He says, I'm available. Uram, én akarok menni. Lord, I want to go. Készen állsz-e, amikor az Úr szól? Are you ready when the Lord speaks? Elérhető vagy az Ő számára? Are you available for him? És azt mondja utána, hogy küldj engem. And then he says, send me. És Ézsaiás nem csak hogy hallja az Urat. Isaiah not only hears the Lord. Hogy Uram, itt vagyok. That Lord, I'm here. De kész cselekedni is. But he's ready to act. Én megyek, Uram, bárhova, ahova te küldesz. Lord, I go wherever you send me. És ami nagyon tetszik, hogy ez Ézsaiásnak a szívében született meg ez a válasz. And what I really like is, here is that this answer was springs from his heart. Nem úgy kezdett Urat szolgálni, hogy azt mondta neki Isten, figyelj, meg vagy tisztítva, most már menned kell, kész, nincs mese. He didn't start his ministry in a way that God told him, you are cleansed now, and now you have to go, you have no other choice. Nem Isten feltesz a kérdés, hogy kit küldjek el. No, God simply posed the question, whom should I send? És ennek ez ma is szól ez a hívás, hogy ki az, aki elmegy nekünk. And this call of the Lord still lives today. He is still asking, whom shall we send? Akarod az Urat szolgálni? Do you want to serve the Lord? Hallod az Úrnak a hangját? Do you hear his voice? Tudjátok, mindig a legnehezebb az első lépés. You know, it's always the first step which is the hardest. A legnehezebb fölkelni, hogy igen, Uram, hallom és akarok menni. It is always the hardest to get up and say yes, I want to go. Jó ismertek a Jónás könyvét? You know the story of Jonah. Jónásnak Isten kétszer mondja azt, hogy kelj fel, egyszer pedig egy pogány ember mondja neki, hogy kelj fel. Jonah was told two times by the Lord, get up and go, and thirdly, a pagan, a Gentile told him, get up and go. És ez ott lenne ezzel Jónásnak, hogy felkelni, hogy most már induljon el oda, ahova az Úr akarja, hogy menjen. The hardest thing Jonah had to do was to get up and go where the Lord sent him. Ezzel olyan tudunk így azonosulni reggel az ágyból. So we can really sympathize with this in the morning when we had to get up from our bed. Az az első lépés, amikor a hideg parkettát éri a lábad, az a legnehezebb. The hardest point is when your warm feet touches the cold parquet. Talán kicsit már könnyebben ellavírozunk. And then it's easier to walk around. Kelj fel. Get up. Legyél elérhető az Úrnak. Be available for the Lord. És menj oda, ahova ő küld. And go wherever he sends you to go. És figyeljtek, nem azt mondja Ézsaiás, hogy Uram, megyek, de először mondd már el, hogy mit kell csinálnom. És majd eldöntöm, hogy tetszik-e vagy nem. And notice that Isaiah doesn't have conditions like, okay, Lord, I will go, but first I want to see what kind of message do I have to carry, and I will decide if I like it or not. Nem, Ézsaiás kész van arra, hogy menjen. No, Isaiah is ready to go. Miért? Mert látta mindenek felett álló Urat. Why? Because he saw the Lord who is above all. Miért? Mert látta az Urat a trónon ülni. Why? Because he saw the Lord seated on the throne. Mert látta a hatalmas Istent. Because he saw the Lord Almighty. Aki őt megtisztította. Who cleansed him. Aki képes elvenni az ő szennyét is. Who is able to take away all his sins. Isten megtette az ő részét, most Ézsaiásnak jön a része, hogy kész-e elmenni. God has done his part, and now it's Isaiah's part that needs to be accomplished. Szóval be van a kapcsolva a hallókészülékünk. So is your hearing aid tuned correctly? Jó frekvenciára van állítva. Is it tuned to the right channel? Tudjuk-e azt mondani, mint Ézsaiás, hogy Uram, itt vagyok. Are we able to say what Isaiah said, Lord, here am I, send me? Uram, köszönjük a te szeretetedet. Lord, we thank you for your love. És köszönjük, Urunk, hogy valóban, ahogy bennünket már nem egy angyal vagy egy szerápnak kellett megérinteni, hanem te fiadat küldted el, hogy bennünket kihozzon a szennyből, a mocsokból. And really, we were not touched, or there was not an angel who was sent to touch us, but it was your only begotten son who was sent to clean us from the filth of our sins. Köszönöm, hogy megtisztítottál bennünket. Thank you, Lord, that you cleansed us. Uram, nagyon nagy szükségünk van rád. Lord, we are so in need for you. Úgy, ahogy Ézsaiás észrevett, hogy hát ő képtelen bármit is tenni, hogy ő tiszta legyen. In the same way as Isaiah noticed that he wasn't able to do anything to cleanse himself. Ugyanígy akarunk alázattal megállni előtted. The same way we want to stand in front of you with humbleness. És kérni, Uram, gyere és tisztíts meg bennünket. Gyere, Uram, mosd meg a lábunk. And to ask you, come Lord and cleanse us. Come Lord and wash our feet. És Uram, akarjuk hallani a te hangodat. And Lord, we want to hear your voice. Uram, küldj el, itt vagyok, küldj engem. Lord, send me, here am I, send me. Köszönöm, amit te személyesen engem akarsz. Különni. Thank you that you personally want to send me. Nem a szomszédunknak szól, nem a nem tudom kinek. This call is not for my neighbor or anyone else. Hanem nekem akar szólni, Uram. But you want to speak to me. Uram, ha tudjunk készek lenni a te szolgálatodra. Lord, I wish we would be ready for your ministry. Hadd legyünk elérhetőek a te számodra, Uram. I wish we would be available for your ministry. Mert te vagy a mindenek felett álló Úr. Because you are the Lord who is above all. Mert te vagy, aki a trónon ülsz. Because you are the one who is seated on the throne. Mert te vagy a hatalmas Isten. Because you are the Almighty God. Amen. Amen. Amen.